splendida comunicare. Pare rău că n-am o oră să vorbească. Să spun doar că nu doar pictorii lugrați sunt de vină. Întâmplător știu cazul unei biserici splendide de la Percoviște, un monument cu reprezentări orientale, care la restaurare a fost în bună măsură mutilată, pentru că era culorul lui, a putut să aibă culori. Se vă multe culori, pentru că lui era culori, că se fie frumos. Pictorița respectivă era întâmplător o foarte bună cunoscătoare, o foarte bună restauratoare, mare specialistă, și până la urmă a refuzat să facă lucrurile comandă, s-a dat la culoare și a apărut culori. Deci, cred că acest apel trebuie făcut nu numai către puterile politice, ci și către politica de fericească, pentru că dacă biserica nu se implică, că vin în patrimoniu și se lucesc, degeaba pictorii lucrați, știu ce trebuie să facă, dacă nu primesc mai iertat un lucrăstă complet. O plăcerea să o invit pe doamna Andreea Războiu, de la Biblioteca Națională a României, care ne va vorbi despre literatura populară în lumina tiparului. Aveți nevoie de captator? Apoi bun, rămâneți aici. Bibliofilie românească, cu colecție de Bibliotecii Naționale a României. Sunt de față și care îi voi da citire în fața dumneavoastră, într-o formă prescurtată. Reprezintă o cercetare documentară, menită să aducă în lumină comunele literare și bibliofile, aflate la temelia beneficii românești și existente astăzi în patrimoniul Bibliotecii Naționale a României, a cărui semnificație în devenirea limbii și culturii noastre, în forma lor cea mai aleasă, ca pătrimoni și noi valori. Bibliotecii Naționale a României, posesoarea unora dintre cele mai însemnate valori documentare din tesorul național, îi revine astăzi datoria morală, de a asigura primirea acestora și transmiterea specificului cultural românesc de pe deasă. Între colecțiile patrimoniale ale instituției se remarcă aceea de bibliofilie românească, alcătuită din brațe vechi și rare, mărturia revoluției culturii scrise în țara noastră, obținută în egală măsură atât momentele de referință ale istoriei tiparului acestui spațiu, cât și culturile arte grafice autohtone. Cărțile populare, în ediții prime sau ulterioare, nu lipsesc din acest fond. Vor fi consultate aici, lucrări, precum Alexandria, Esopia, Viața lui Bertoldo, Halima, Clara Dalvilă, Alfabeta Sufletească, Obinita Omului Cerului Dumnezeu, Partile Celor și Domnile Văzutului, ieșite de sufletească lucrurilor fotografice locale din secolele 18-19. Din rațiuni de economie a timpului, mă voi opri doar asupra câteva dintre acestea, semnificative pentru fiecare gen primar. Cel mai bine reprezentat în colecție bibliotecii este, așa cum era de așteptat, Alexandria, opera care a cunoscut numeroase ridicări, făcându-se de aprecierea generațiilor succesive de cititori. Cu toate acestea, înainte de a enunța creațiile tipografice, se cuvine a aminti o valoare documentară foarte importantă, un manuscris românesc al romanului, o variantă probabil mai puțin cunoscută, aflată în pagina unui miscelaneu, intrat în colecțiile Bibliotecii Naționale a României în anul 1981, cu numărul de inventar 17.866, care mai conține și alte 9 texte, pe care le amintesc doar Cazanie pentru vecinica și fără sfârșit muncă și pentru Nicoșata și Dreapta Judecată, când s-a mutat preacurata fecioară stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare Muntele Leonului ca să vadă muncile iadului, Istoria Țării Românii și a Bucureștilor Săracii, sau Trepesnic, adică desenile oamenilor cum arată în jos anul. Data 1776, această copie a Alexandriei este scrisă de Vasile din Chiovici Sublav, ot, siliceul de jos prin osteneala și toată temperiala lui. După cum indică, însemnarea de pe fila 80. Textul redactat cu cerneală neagră și chinovare este ornamentat cu lentine, frontispicii, pliniete cu petituri, motive vegetale, dar și balaurul cu două cape, precum și printre miniaturi care încățișează personaje ale cărții sau scrise cu inspirație biblică. Astfel, pe versul filei 30 apare Tor împărat, adversarul lui Alexandru Macedon, care, împărăția, l-a răsărit în minte, călare pe un cal bun și îndestat cu nenumărate arme, atât veșmântul său, cât și al mântului cu singure date în detaliu. Am citat din lucrare, Împărăția la răsărit în ilustrația, poartă legenda Marele Împărat Por și tocmai cu Dumnezeu din cer. Al doilea desen, realizat la fila 35, prezintă în planul superior cel mai probabil de însuși eroul romanului, călare pe al său Duciba, iar în planul inferior, vaste acestea. Ultima miniatură denotă atitudinea profund religioasă a copistului Zubra, care introduce tema biblică a vrăjmășirii dintre șarpe și femeie, textul însoțitor al ilustrației Șarpilor, să păziți călcările mugherii și ea să vă păzească capetele, Dumnezeu a zis, făcând referire clar la cunoscutul verset din Cartea Afaceri. În ceea ce privește publicarea operei, Antonio Maria del Chiaro, consemna în 1718 într-o carte a sa apărută la Veneția, printre lucrările tipărite până la acea dată în țara românească, și Alexandrie sau istoria lui Alexandru Macedon în Valahă, istorie ce este cu adevărat interesantă prin multele legende puse la oră. În pofida acestui aspect, cea mai veche ediție păstrată în limba română, cu caractere chirilice, prezentă și în colecția Bibliotecii Naționale a României, rămâne cea apărută în 1794, în anumită de prefeșență culturală creată de reprezentanții școlii Ardelene, în tipografia lui Petru Bart, membru al unui adevărat de dinastie de tipograf Sighien, cu aplicare către interesele editorilor români. În titlul Istoria Alexandrului cel Mare din Macedonie și a lui Darie din Presida Împăraților, lucrarea de putea să fie cuvânt în aminte către cititorul de 7 schile, semnat din Ikeier, comic translator, ce reprezintă o pledoarie pentru lectură adresată românilor, totodată elogiind strădania într-o copășirea neamului, cu care Dimitrie Eustachievici și Gheorghe Șincai, citez, se nevoiesc despre deșteptarea și buna creșterea copiilor celor românești. Multe cărți românești cu vătămarea sănătății și cu scurtarea vieții sale pentru treaba copiilor celor românești au făcut și în tiparul lui Iaudan. De asemenea, se precizează că Mona, doctorul, peste toată ostăneala poporii sale, cum au făcut o gramatică românească foarte frumoasă. Fondul bibliotecii include și ediții ulterioare ale Alexandriei, care au văzut lumina tiparului în spațiu românesc, începând cu cea de-a doua tipărită în 1796 de Mihail Scripiții, în câmpul mobilăului între portalul Rostiei și între Moldavii, având ca anex semne arătate înaintea morții și până la cele ulterioare de secol 19 și 20. Între acestea se remarcă istoria lui Alexandru acum a doua oară tipărită din 1824, precum și ediția din 1852, ambele neavând locul publicării precisare, și care au fost tipărite împreună cu o altă lucrare intitulată Vernica de însemnare întâmplare a patru corobieri rusești, care a fost lucrurați de iarnă în postul Ruschii, perioada anului 1743 și până la scăparea lor au văzut acolo între sălbatice 6 ani și 3 luni. Aceasta, din urmă, reprezintă prelucrarea românească a unei opere culte, aparținându-i Pierre Ludovic Leroy, publicată în limba germană în anul 1760, dar răspândită sub formă de carte populară, așadar, amănunt. Pe parcursul celor 12 zile este relatată povestea naufragiului în ținuturile astice a unei echipaje ruscai, condus de Alexe Himpov. Eforturile acestora de supraviețuire, lupta cu răspunsiile și destinile naturii, dar și cu necurătoarea boală, necunoscută încă la acea vreme, textul se încheie cu o serie de versuri cu rimă îndulcișată, care elogiază idând la omul curajos, fizic și cu credință în Dumnezeu, inexistente în original, așadar contribuție ulterioară a traducătorului. Publicul, român, a fost fermecat din totdeauna de cărțile de tipul celor reprezentate în studiile de mai sus, selectându-se cu lectura savuroasă a faptelor eroice și întâmplărilor fantastice ale personajelor credinței. Însă s-a simțit foarte atras și de categoria scrierilor bunilești, un profund caracter satiric, ce scârnă hilarul, dar și disprețul față de cei care încalcă regulile bunei cuvinte și ale omului. Viața lui Bertoldo și a lui Bertoldino, feciorul lui, o istorie foarte desfătătoare, apărută a doua oară în limba română cu caractere chirilice, în 1935 la Sighiu, în tipografia lui George de Petru, constituie o asemenea carte populară din colecție speciale ale Bibliotecii Naționale, care se scrie în clasa creațiilor literare purtătoare lui Mântuirea din mesaj moralizator. Deși are obiective considerabile, izvorând cu potrivit din Nicolae Carcajan, din legende brahmane și din cea talmudică a legii Solomon și a demonului Așmedai, scrierea răspândită în toate culturile europene a cunoscut de-a lungul timpului transformări succesive, adaptări distincte cu vădite amprente locale și au impus desigur și metamorfozarea personajului. Înfrânt în Italia, ea a constituit sursa de inspirație a scriitorului italian Giulio Cesare Croce de la Riva pentru opera bufă de la sfârșitul secolului al XVI-lea, Le sottilissime astuzie di Bertone, tradusă în greacă, portugheză, spaniolă, franceză sau germană. Aceasta, din urmă, s-a aflat la baza primei versiuni românești tipărite, la Sibiu în 1799, legate de numele aceluiași Petru Bac. Și reproduse apoi în ediția secundă anumită mai mult. Protagonistul este un om zântut din popor, dar și rec, pe nume Bertone, care asemenea eroului celebrei Esopie, provocând în mod deliberat mai multe situații comice, menite a-i pune în valoare ascuțimea scriitului, reușește în final să câștige admirația capetelor lumiare, fiind îndat un om decis de la propria craie din Verona, pe nume Antoni, substitutul regelui Solo, întrucât aflat într-o situație similară celebrei scene a judecății, cu excepția faptului că morul Viscodi este de această dată o grindă și nu lui, alege să împartă dreptatea în tocmai scenei publice, creditând-o cu veritate pe femeia dispusă să renunțe la obiect în favoarea celeilalt. Decizia regelui este însă contestată într-o manieră zefremitoare de un calitru Bertone, care consideră că acesta s-a lăsat influențat de niște lacrimi ce pot curge cu curință din ochiul nețelor. Lucrarea vorbește de asemenea de operele fără construcție satirică, dar cu același țări de a propovădui principiile morale, cărțile laice de Fidiu Dacu și aici am vorbit despre floarea barurilor, despre care voi trece însă aici. Și vreau să închei prin acele categorii de opere cu conținut instructiv, cărțile de pietate, precum Ghide filozofești, Alba Vida sufletească, dar și cea asupra căreia mă voi opri puțin, obinind la omul cel bun, cunoaște starea sufletului său și după aceea poate economisi învertarea sa pusă înainte în 10 figuri cu arătarea lor, cea care se apropie cel mai mult de operele populare, având în concepția lui Nicolae Capetan, drept prototip, culegerea franceză de concepte morale, minoa de pășor. Textul primei ediții românești, cu subteascul Nențene, de către scrimonatul Isaia, fotografiul la 1838, cu o înainte cuvântare către cititor a mitropolitului Beniamin Costachi, al Moldovei, deci reprezintă o traducere din limba rusă, realizată în Sfânta Mănăstire Neamț. Mărul este ornamentat, vitrine, fantisticii și așa mai departe. Cele 10 silograpuri trebuie menționate, sunt semnate Ieromonah Nazarie, Mănăstirea Neamț 1833. Acestea ilustrează în mod alegoric transformările cunoscute de unul păcătos, care se pălește și permite pătrunderea Duhului Sfânt în sufletul său, aceasta devenind de Biserica Dumnezeului Cel Viu și Lăcaș Sfintei Troițe. Pentru ca mai apoi să cadă clar, pradă micilor redate simbol în suport la mietăților care prin stăpânire de inima sa, pe unul, capă, copul, cea mai rău. Cea de-a 8-a de avără încățișează pe cel fără de Dumnezeu, aflat pe patul de moarte, înconjurat de demoni care îl răspătesc, dăruindu-i în zadar bucurii materiale. În antiteză cu aceasta, ilustrația finală este dedicată ultimele clipe din viața celui smerit și drept, vegheat de minte. Aceste imagini amintesc de o cunoscută tipologie iconografică apuseană, Ars Moriendi, apărută în secolul al XV-lea, proprie multor incunabile, sugerând importanța meditației omului asupra morții și a vieții de apoi. Exemplarul aflat în posesia de mere are partea de loc a tânărilor capitile, următoarea însemnare cu alfabet chirilic. Această carte, oglinda inimii, s-au dăruit de mine smeritul Iust Stimonat la mănăstirea Secul spre a mea de acintă pomenire. Iar pe faia de gardă, exemplu substantil al școlii și bibliotecii afirmativ chiriac, neculau din comuna Bunătării Neamț. Îmi sublinea aceste aspecte pentru a denota circulația mare a acestei lucruri. Închei prin a spune că editarea tuturor acestor cărți populare se înscrie în programul cultural de matură iluministă, care exact că în gardă la 18-lea Emanciparea Națională a Românilor. Astfel, prezentul de bibliografic, prin istoricul edițiilor, citarea cartoslogiilor și ansemnărilor manuscrise marginale, relevă elemente din practicile și prioritățile de lectură existante în regulă, ce pot contribui la conturarea climatului intelectual și la răsucirea votului literar al acelor lucruri. Speranța că reperele bibliologice, mă scuzați, semnalate rândurile de mai sus, vor capta atenția celor interesați, e prin a asupra numirea fiecărui por instituțional. personaje, sunt tot de valori patrimoniale de a asigura conservarea și promovarea acestora, astfel încât cunoașterea și recunoașterea lor.